بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي. الشريط 11، ويحتوي على سور الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت. نعم بوت الشعراء บทอัชชุอะเราะห์เป็นบทมักกียะห์มี 227 องค์การบทนี้เริ่มด้วยเรื่องของอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ทรงประทานลงมาเพื่อเป็นทางนำแก่มนุษย์ทั้งมวลและเป็นโอสถขนานวิเศษที่จะบำบัดโรคต่างๆของมนุษยชาติและกล่าวถึงท่าทีของพวกบูชาเจเวตมีหลักฐานอย่างชัดเจนโดยที่พวกเขาได้ขอสิ่งปฏิหาริย์อื่นจากอัลกุรอานเนื่องจากการดื้อรั้นและการโอหังบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาศาสนทูตที่อัลเลาะห์ทรงส่งเขาเหล่านั้นมาเพื่อชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่มวลมนุษย์เริ่มด้วยเรื่องของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับฟิรเอากษัตริย์ผู้โอหังและการโต้ตอบระหว่างบุคคลทั้งสองในเรื่องของพระเจ้าตลอดจนการที่อัลเลาะห์ทรงสนับสนุนนบีมูซาด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งซึ่งได้ลบล้างความเท็จให้สูญสิ้นไปโดยได้นํามากล่าวไว้หลายตอนในเรื่องนี้และได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบทเรียนและข้อเตือนสติถึงความแตกต่างอย่างมากมายระหว่างการศรัทธาและการกดขี่ข่มเหงหลังจากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและท่าทีของเขาที่มีต่อชนชาติและบิดาของเขาในการเคารพสักการะรูปปั้นและเจเวตท่านได้แสดงออกซึ่งหลักฐานอันชัดเจนและข้อชี้แจงอันชัดแจ้งถึงความไม่ถูกต้องในสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะสิ่งซึ่งไม่ได้ยินและไม่ยังประโยชน์ให้พร้อมกับได้พิสูจน์ให้พวกเขาประจักษ์ถึงหลักฐานอันหนักแน่นต่อความเป็นเอกะของพระเจ้าแห่งสากลโลกซึ่งการให้คุณให้โทษนั้นอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์รวมทั้งการให้เป็นและการให้ตายด้วยหลังจากที่ได้กล่าวถึงเรื่องต่างๆของบรรดานบีเช่นนูห์ลูตศอลิห์และการกระทำของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่มีต่อบรรดาศาสนทูตแล้วบทนี้ได้หวนกลับมากล่าวถึงเรื่องของคัมภีร์อันมีเกียรติเป็นการให้ความสำคัญของคัมภีร์และกล่าวถึงที่มาของคัมภีร์ว่าและแท้จริงมันเป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลกแล้วบทนี้ได้จบลงด้วยการโต้ตอบการกล่าวเท็จของพวกบูชาเจเวตในการกล่าวอ้างที่ว่าอัลกุรอานนั้นชัยฏอนมารร้ายเป็นผู้นำลงมาเพื่อให้ตอนเริ่มกับตอนจบสอดคล้องกันอย่างสวยงามที่สุด بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ตอซีมมีมTilka ayatul kitabil mubin เหล่านี้คือองค์การทั้งหลายของคัมภีร์อันชัดแจ้ง La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin บางทีเจ้ามุฮัมมัดอาจเป็นผู้ทำลายชีวิตของเจ้าเพราะพวกเขาไม่ศรัทธา Inna sha'nu nazzil 'alayhim min as-sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in หากเราประสงค์เราจะให้มีสัญญาณหนึ่งจากฟากฟ้าลงมาอย่างพวกเขาแล้วคอของพวกเขาก็ยอมก้มลงต่อมัน وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ และไม่มีข้อตักเตือนใหม่อันใดจากพระผู้ทรงกรุณาประทานลงมาเว้นแต่พวกเขาจะผินหลังให้กับมัน فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ และความจริงพวกเขาได้ปฏิเสธดังนั้นข่าวที่พวกเขาได้เคยเยาะเย้ยมันนั้นก็จะมาอย่างพวกเขา أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ พวกเขาไม่ได้มองไปยังแผ่นดินดอกหรือว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้มันงอกเงยออกมาจากทุกชนิดที่ดีมีประโยชน์ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่ศรัทธา วะอินนะร็อบบะกะละฮุวัลอะซีซุรเราะฮีม และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอ วะอิดนาดาร็อบบุกะมูซาอะลิจิลกอมัซซาลิมีนกอมฟิรเอาอะลายัตตะกูน และจงรำลึกถึงเมื่อพระอภิบาลของเจ้าทรงเรียกมูซาว่าจงไปยังกลุ่มชนผู้อาธรรมคือกลุ่มชนของฟิรอูนพวกเขาไม่ยำเกรงหรอกหรือ กอลร็อบบีอินนีอะคอฟอันยุกัซซิบูน เขามูซากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันกลัวว่าพวกเขาจะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังฉัน วะยะฎีกุศอดรีวะลายันตะลิกุลิซานีฟะอัรซิลอิลาฮารูน แล้วว่าอกของฉันจะอึดอัดและลิ้นของฉันจะไม่คล่องดังนั้นพระองค์ทรงโปรดส่งฮารูนมาช่วยฉันด้วยเถิด วะละฮุมอะลัยยะซันบุมฟะอะคอฟอันยักตุลูน และพวกเขามีข้อกล่าวหาต่อฉันดังนั้นฉันกลัวว่าพวกเขาจะฆ่าฉัน กอลกัลลาฟะซะบะบิอายาตินาอินนามะกุมมุสตะมิอูน พระองค์ตรัสว่าไม่ดอกเจ้าทั้งสองจงไปเถิดพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายของเราแท้จริงเราอยู่กับพวกเจ้าเป็นผู้ฟัง ตะติยาฟิรเอาน์ฟะกูลาอินนารอซูลร็อบบิลอาลามีน ดังนั้นเจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรอูนแล้วจงกล่าวว่าเราเป็นศาสนทูตของพระเจ้าแห่งสากลโลก อันอัรซิลมานาบะนีอิสราอีล แล้วขอให้ส่งวงวานของอิสราเอลไปพร้อมกับเราเถิด กอลอะลัมนุร็อบบิกะฟีนาวะลีดันวะละบิตตะฟีนามินอุมริกะซินีน เขาฟิรอูนกล่าวว่าเราไม่ได้เลี้ยงดูเจ้าขณะเป็นเด็กอยู่กับเราดอกหรือและเจ้าได้อยู่กับเราหลายปีในช่วงชีวิตของเจ้า